Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in de Veenhaardkerk. Fijn dat jullie er zijn op deze prachtige winterse dag. Zo, heb je het lekker gevoeld vanmorgen? Aan je neus en aan je vingers. En nou, misschien ben je met de auto en heb je niet zoveel last. Maar ik zou zeggen, ga lekker naar buiten straks. Het is prachtig weer. Ik ben Annemiek en ik leid je door de dienst vanmorgen. En ik zou zeggen, je bent van harte uitgenodigd om lekker mee te zingen, te bidden. En als je liever wil kijken en gewoon wil luisteren. Dat is ook helemaal prima. Ik ga eerst even vragen. Zijn er vanmorgen kinderen in de kerk? Ik zie er wel een paar. Mag ik ze even vingers zien? Wie, ja, best wel wat. Ik dacht, het is vakantie, dus misschien zijn er niet zoveel. Best wel wat. Ik wil jullie even gaan vragen. Wil jullie even gaan staan? Je mag wel even op je stoel gaan staan. Voor deze keer mag dat gewoon. Helemaal goed. Kunnen we jullie even goed zien? Kijk, ik zie ze al komen. Net alsof jullie een beetje groeien zo. Prachtig. Ja, heel goed. Moet je horen. Moet je horen. Als je in de Bijbel leest, dan worden mensen soms een beetje vergeleken met bomen. Dat is echt waar. Bomen die steeds verder groeien. En weet je wat nou bijzonder is? Als we hier zo in de kerk zijn, dan ben je dus niet... Blijf maar lekker staan hoor. Dan ben je niet zomaar een boom, maar dan ben je eigenlijk een boom van Jezus. Dat is bijzonder, hè? En ik wil even van jullie vragen, als een boom nou heel groot zou groeien. Stel je voor, jij bent een boom en je zou wel mogen groeien tot daar aan het plafond. Wat zou je nodig hebben, denk je? Wat is daarvoor nodig? Roep eens. Eten en drinken. Wat eet en drinkt een boom dan? Bijvoorbeeld. Weet je dat? Wie weet het? Wat zou een boom nou eten en drinken? Heb je een idee? Roep. Water, hè, toch? Als het lekker regent zo uit de hemel, toch? Water, hè, toch, Jade? En wat heb je nog meer nodig voor een boom zo hoog groeien? Wat zeg je? Ik hoor je niet zo goed. Bouwstof, wauw! Ligt niet aan jou, Joliek. Ik kan het niet zo goed horen, ligt aan mij. Maar wauw, dat heb je mooi gezegd. Wat voor bouwstof? Want jij weet het, denk ik, of niet? Weet je, wat heb je nodig? Iets om van te groeien in elk geval, hè? En waar zouden die bouwstoffen in zitten? Weten jullie dat ook? Wat heb je nodig? In de grond, denk je niet? Dus je hebt ook goede grond nodig om daar met je wortels zo goed in te groeien. Toch? En dan kun je zo rustig groeien. Nog meer dingen nodig om een grote boom te worden? Licht, warmte, absoluut. Zo'n dag als vandaag, het is wel koud, maar het is wel licht. Dus je hebt heel veel nodig om groot te groeien. Nou, als je nou een boom van Jezus bent, dan wil Jezus ook graag dat je steeds meer een beetje op hem gaat lijken. Dan hoef je gelukkig niet allemaal alleen te doen hoor, daar gaat hij ons wel bij helpen. Maar weet je, wij gaan elke zondag vanaf nu tot aan Pasen gaan we hierover met elkaar een beetje nadenken. We gaan dus nadenken over groeien en over wat je nodig hebt. En misschien had je het al gezien, jullie kunnen het nu mooi zien, nu je op je stoel staat. Hier vooraan staat een grote bak met aarde, zie je dat? Dus vandaag is de eerste keer en dan gaat het over de aarde. Over hoe belangrijk het is dat je in goede aarde staat. Zullen we eens even kijken of die aarde goed is? Je mag wel van je stoel afkomen, kom maar even hierheen. Kom maar naar voren. Kom maar even kijken hier bij die bak, als je wil, hè? Zitten er stenen in, Wout? Dat meen je niet, toch? Nee. Serieus? Nee. Oh, nee. Wout heeft al iets ontdekt. Er zitten allemaal stenen in de grond. Zou dat goed zijn? Wat denk je? Als je in een boom bent... Kom maar hoor, kom er maar bij. Kom maar even kijken. Maak maar een klein beetje ruimte. Kunnen jullie het ook zien? Kom maar een beetje vooraan. Kom maar, Lieselot, kan je het ook zien? Ja. Wat denken jullie? Als je een boom bent en je staat... Kom maar, jongens. Willen jullie ook komen kijken? Kom maar. Kom maar een beetje dichterbij. Kom maar. Als je een boom bent en je staat in zo'n bak met allemaal stenen voor je voeten, zou dat lukken, Dinant? Wat denk jij? Wie heeft een idee? Zou dat lekker zijn? Zo'n hele bak met stenen? Nee, weet je, dat is net een beetje als in je leven. Als je veel stenen in je leven hebt, dan kunnen Gods bloemen ook niet zo mooi groeien. Dus kijken of ze eruit kunnen halen. Dan kunnen we die die boom die hier gaat groeien een beetje helpen. Ik zou zeggen, voel maar even. En dan gaan we alle stenen die je voelt, mag je gewoon op de grond leggen. Met schepje mag ook hoor. Kijk eens, hier is er één. Haal hem er maar uit. Even voelen of ze erin zitten. Gooi ze maar op de grond. Doe maar even met je hand, joh. Je moet even voelen. Je moet even voelen. Ja, ik zie er één. Goed zo. Oh, jullie zijn harde werkers, hé. Dit gaat echt super. Durf je met je handen erin? Of vinden jullie dat een beetje dat je denkt, daar word ik vies van? Ah joh, geeft niks toch. Moet je de aarde er een beetje in laten, hè? Dat is wel fijn voor die boom. Nee. Zit er nog meer stenen of hebben we ze allemaal? Oh, heb je nog één? Oh, is een kleintje. Oh, je hebt een hele grote, super. Leg hem er maar naast. Oh, dit wordt hele goede grond, jongens. Geweldig. Top. Nou, ik denk dat we ze wel hebben. Zo ongeveer. Oh, hier is er nog één. Kijk eens. Hey, en nou hebben we hele goede grond. Maar hoe zorgen we er nou voor dat er een plantje gaat groeien? Wat moet je dan doen? Weet jullie dat? Zaaien, tuurlijk. Jolieke, hier ligt een zakje hiernaast. Wil je dat eens even pakken? Op de tafel. Als je echt goede grond hebt, moet je daarna ook zaaien. Nou, als je nou je hand ophoudt, dan ga ik je wat zaadjes geven. En dan mag je die gewoon zaaien in de grond. Goed? Die zaadjes in de grond. Wauw, hé. Als dit echt gaat groeien. Goed, hoor. Dinant, duw ze maar diep erin. En dan weten we natuurlijk niet zeker of er ook iets uit gaat komen. Maar dat hopen we wel, hè. Later. Nou, voor nu gaan we alleen zaaien. En volgende week gaan we kijken wat hebben we nog meer nodig. Oh, jullie hebben mij supergoed geholpen allemaal. Volgende keer, volgende week gaan we weer verder. Dus nu hebben we goede grond en we hebben zaad. Dat is het begin. En nou water. Dat komt. Kom lekker zitten, kom lekker zitten. Dan gaan we verder. Zoek je plekje maar weer op. Nou, geweldig hoor. Steen aan de kant. Zo. Ja, dat is gelukt, hè? Nou, heel goed. Jullie hebben mij super geholpen. Goede grond, belangrijk. Stenen eruit. Geldt ook voor je leven. En dan kan er worden gezaaid. En dat gaat God ook doen. En Jan-Peter gaat ons straks wel meer vertellen over hoe de Heilige Geest ons ook helpt om te groeien. Ik wil vragen aan je, zullen we verder gaan met een kort gebed? Zo doen we dat altijd in de Veenhardkerk. Als je gewend bent om te bidden, bid lekker met me mee. En anders mag je ook gewoon luisteren naar wat ik zeg. Zullen we naar de Heer gaan? Goede God, dank u wel dat we hier zo mogen zitten. In alle rust en vrijheid. We kunnen genieten van het prachtige weer. Heer, dat we ook vanmorgen hier bij elkaar zijn om iets te horen over hoe u met ons aan de slag wil zijn. In ons leven. In ons hart. Want ons hart is eigenlijk ook net een tuin, Heer, waar van alles nog te gebeuren moet. Om steeds meer op u te gaan lijken. Heer, we willen u bidden voor vanmorgen. Wilt u ons dat laten zien, hoe u dat wilt doen? Wilt u ons ook laten voelen hoeveel u daarbij van ons houdt? Dat bidden we u in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Zullen we samen zingen? Goedemorgen allemaal. We zijn met elkaar onderweg naar Pasen. En daarom zullen we ook in deze dienst beginnen met een paaslied. Meer dan rijkdom. En mag u komen staan. Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht. Meer dan wij. Bij het volgende lied heb ik een klein beetje hulp nodig. Van de kinderen. En ook van de volwassenen eigenlijk. Want het is met gebaren. En dat is vrij lastig als je gitaar speelt. Dus jullie mogen de gebaren doen. Misschien is er wel iemand die dat even hier wil doen. Op het podium. Ik kijk eventjes. Naar een paar kinderen. Geen zin vandaag. Jolieke. Rinske. Ja, toch? En misschien nog meer. Die mogen er ook bij. Nou, jullie weten het, hè? Toppers zijn jullie. Nou, daar gaan we. Ah, kijk. Helemaal goed. Ja, kom maar. Gezellig. Nou, helemaal goed. Dat was het, geloof ik. En als je toch nog bedenkt, ik vind het toch wel leuk, kom je er toch alsnog bij staan. Kan allemaal. Ik moet even helpen, geloof ik. Weet jullie het nog? Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer. Maken jullie het trappetje? Ik zie daar ook iedereen kijken van hoe was het ook alweer? Ja, nou doen we gewoon nog een keer. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op Hem. In alles wat ik ben en alles wat ik doe, wil ik zijn zoals Jezus dat wil. Dus ook op elk moment en niet zo af en toe, want dat maakt een heel groot verschil. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op Hem. Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien, omdat ik nou en bovendien is voor Jezus niemand te klein. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op Hem. Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan. Daarom geeft God zijn heilige geest. Ja, dan mogen de kinderen naar hun eigen programma. En we hebben er maar liefst 3 vandaag. De jongste kinderen, de Veenaard Kruimels, die gaan gewoon hier naast de keuken, mogen achter naar het zaaltje. Kinderen van 0 tot 3. Die mogen mee met Wendy, daar, en met Eva, hier vooraan. De Veenaard Kids, als je in groep 1, 2, 3 of 4 zit, mag je mee naar de Veenaard Kids. En dan mag je mee met Katinka, die heb ik daar gezien. En Erwin, en Nathalie. Nou, jullie gaan straks je jas aan doen en lekker even naar de fontein. En dan hebben we ook nog de Veenhard Kanjers voor groep 5, 6, 7, 8. En die mogen mee met Martin en met Anouk. Ja, hier vooraan. Ook naar de fontein. Ik zou zeggen, doe echt wel je jas aan, want het is lekker fris. En dan zien we jullie straks weer terug. En als het een beetje rustig is geworden, dan zingen wij nog 2 liederen. mag u komen staan voor het volgende nummer. Heilige Geest van God, adem in ons midden, dan zullen wij aanbidden de Vader en de Zoon. Heilige Geest van God, adem in ons midden, dan zullen dicht bij u. Laat me nooit meer gaan. Voor u leg ik mijn leven neer. Verlangend naar uw vriendschap hier. U alleen wat ik nodig heb, uw liefde die mij warmte geeft, als u mij in uw armen neemt, leidt me naar. gaan zitten. Intro op wat we nu gaan lezen. We zingen heel mooie liederen, fantastische liederen, dankjewel Angela. I like your voice. Moet meedoen met de Voice of Holland of zo. En ook het verlangen in de puurheid, die ook in je stem, in de ontzamen. Dus dat is. Maar tegelijkertijd gaan we even ook met de voeten op deze grond staan. En is er ook een andere kracht in ons die ons altijd naar beneden trekt. Dit soort dingen, toch? Nou, dit gevecht, daar zijn we niet de eerste in. Daar leest Annemiek iets voor uit Paulus. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat doet God. Dank aan Hem door Jezus Christus onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood, maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Hoewel het nu al bijna maart is, is januari nog verder weg dan toen ik deze preek voor het eerste keer hield. Maar hoe zit het met jullie goede voornemens? Precies, dus wil je daarmee zeggen, Ron, dat dit al voorbij is? Dat het kansloos is, of niet? Stoppen met roken? Nog gelukt? Afvallen? Valt het niet op? Nee, is het gelukt. Een beetje, een beetje dat gevecht, hè? Als je dat ook weer leest, zo Annemiek, dan, ja, dat is ook een wetmatigheid die Paulus kent, die we ook allemaal wel kennen. Een wetmatigheid van ja, ik wil het goede wel, en dat is het tweede deel van wat je las, maar het is een beetje hopeloos soms. Niet? Echt een beetje hopeloos. En dan zou ik kunnen vragen, in alle eerlijkheid, past dit nou bij God? Die dat hopeloosheid, dat heen en weer, dat naar het goede getrokken worden, maar het kwade weer doen, die wetmatigheid die Paulus ontdekt, past dat nou bij God? Het lijkt alsof ik deze vraag, of dit zeg maar de 100 miljoen vraag is. Nee, natuurlijk past dat niet bij God! Nee, dus mag je gewoon zo knikken, zeg maar. Als je het niet met me eens bent, nee, dan zo. Natuurlijk past dat niet bij God. Dus ik pas niet bij God. Nee, natuurlijk pas je niet bij God. Dag! God die volmaakt is. De Vader die altijd liefde is. Die het goede in zichzelf is. Daar past dat niet bij. Ook onze vriendelijke Jezus. In al zijn charming, omarming, vriendelijkheid. Hier een goed woord, daar een goed woord. Hier een wonder, daar brood, daar een zegen. Daar past dit niet bij. Echt niet. En ook bij de Heilige Geest. Hoor zijn naam, Heilige Geest. Die kan helemaal niet wonen in zoveel onheiligheid. Zoveel getrokkenheid naar het kwaad. Zoveel Mordor, zoveel stenen, zoveel rotzooi, zoveel dat wat niet klopt. Vergeleken met het karakter van Jezus, we willen lijken op Jezus. Vergeleken met het karakter van Jezus. Als we Jezus even stellen op 1000. Nou, doe ze gooi. Waar zit jij? Ik zit echt op 5. Wie nog meer dan 5? Ik zou zeggen show me. Ja, oké. Ja, Annemiek, je bent een vrouw, dus je hebt 6 sowieso. Vrouwen zitten allemaal altijd een punt voor. Vind je? Ja, dat is, ik zie hem al. Ja. Maar het is wel even een afstand van 994 of 995. En dit is maar een getalletje. Over die bank te zijn nu Gerbrand weg is, zeg maar, hel en verdoemenis over je uitgestort wordt. Maar het is wel met enige regelmaat, ook dat zeg ik in Utrecht, misschien was het al een tijdje geleden, met enige regelmaat, dat wij elkaar moeten herinneren dat we niet passen bij God. En dat we toen we, zeg ik steeds weer, maar deze preek de eerste keer, werd er ook gedoopt. Dat is geen grapje, dat dopen. Dat is sterven en wel weer passen bij God. Avondmaal is niet van, doe een leuk broodje en er is iemand in de hemel die denkt aan mij, die vindt mij toch wel aardig, hoewel ik. Nee, avondmaal is één zijn met Jezus Christus. Jezus Christus die stierf en die opstaan, die stierf, trembled like a rose, en die weer opstond in een nieuw leven. We zijn niet bezig met, zeg maar, ook een dingetje wat je hierbij kunt doen. We zijn bezig met leven en dood. We zijn bezig met 220 volt, we zijn bezig met 1000 volt. En dat wordt volledig opgelost in Jezus Christus. Echt, doop en avondmaal vertelt het ons. Je bent één met hem. In een nieuw leven. God ziet het niet. God ziet die wetmatigheid wel en niet. En de Heilige Geest kent je door en door met die wetmatigheid. De verzoening die Jezus Christus in zijn leven met ons ook aan wil gaan. En dat we toch passen bij God. En dat God zelf zegt, je bent mijn broer, je bent mijn zus. Dat is toch wat lastiger dat ik nou in januari je niet gepreekt heb. Dat moet ik toch vertellen, denk ik. Het is een tijdje geleden dat ik Nanda tegenkwam. En als je elkaar de hand geeft, Nanda, dan zijn we toch gewoon weer familie, zeg maar. Weet je nog, 10 jaar geleden, toen werd je ingezegen in Utrecht Noordwest. Op het podium daar, krakkemikkig podium. Een soort van zus, ja, do not worry, maar een soort van broer-zus. En dat zijn we toch. En dit is geen grap, dat broer-zus zijn, maar dat heb ik dan op de eerste zondag in januari gepreekt. Dat broer-zus zijn, dat is niet omdat wij elkaar leuk vinden, wat ook het geval is, denk ik, hoop ik. Maar dat is omdat God zegt, omdat Jezus zegt, jij bent mijn broer en zus. Die preek was eigenlijk basis en toen kwam D2. Heel kort, Jezus zit daar in zo'n huis als dit. Stamvol, veel voller dan nu. Mensen hadden toen geen skivakantie. Veel voller dan nu. En dan zitten de moeder, Maria komt eraan met Jacobus en nog een paar broers. En die willen Jezus hebben. En dan zeggen die mensen, het is te vol. Dus er komt iemand naar binnen en die zegt, ja, die moet die Jezus hebben. Dus dan geef jij het weer door aan hem en jij geeft het door aan hem. En Annemiek zegt dan tegen Jezus van, Maria, je moeder en je broers zijn zussen. Zussen, je broer, je moeder en je broers staan buiten en zoeken je. Normaal zou Jezus dan naar buiten rennen en zeggen, mam, geweldig, kus, dat u hier weer bent. Dat is een vrij normale reactie. Ook in Ooster is dat nog een normale reactie. En wat je niet doet dus, even voor de kinderen onder ons, dat je moeder wegdrukt op de telefoon. Hè? Maar dat doet Jezus dus wel. Hij drukt zijn moeder weg. En hij zegt, hey, weet je wie mijn broers en zussen zijn? Het staat echt zo. Nou kijkt hij de mensen stuk voor stuk. Jij bent mijn broer en zus. Waarom? Omdat je de wil van God doet. Dan denk jij bij jezelf, wat doe ik dan de wil van God? Dat zegt hij zo. Kennelijk is de wil van God niet meer doen dan naar Jezus kijken met open mond. En denk, ik snap die man niet eens. Maar het is wel fantastisch, ik wil bij hem horen. Zo gaat het toch vaak? Oké, ben mijn broer en zus. Wij schieten gelijk in de stress, dan gaan we horen. Je moet de wil van God doen. Hè? Dan voel je hem gelijk al hier, of niet? Dat lukt me nooit. Klopt, zit je in die wetmatigheid. En dan zegt Jezus, dat moet je niet zo moeilijk doen. Want de wil van God doen is gewoon met mij optrekken. Hou mij in de gaten. Dus we zitten hier als broers en zussen. Misschien kun je even je buurman aanraken. Zijn heel leuk, broertje, zusje. Leuk. Gods familie. Doe normaal. Familie van God. Passen wij bij God? Nee. Maakt God ons passend bij hem? Dankjewel. Nu zit in het thema. Zo werk jij met de Heilige Geest aan je karakter. No way dat jij werkt aan je Heilige Geest met je karakter om nog bij God te passen. No way. Dan zeggen we gewoon, God, dat lukt niet. Maar we werken wel aan de Heilige Geest, we werken wel met de Heilige Geest aan ons karakter om een beetje meer op Jezus te lijken. En dan ga je van een 5 of een 6 naar een 6.1. Ben je ook gelukt, hè? En blijf je een 5? Nou ja, dat is beter dan een 4 worden. Wat ons ook af en toe overkomt. Maar je werkt niet om een zus of een broer van Jezus te worden. Dat is een feit. Amen. Ja, dat is klussen, maar dat is wel amen. Dus we gaan met elkaar nu 3. Nu gaan we pas goed op stoom. Nu gaan we 3 dingen met elkaar bespreken in deze preek. Laat me zien. Ja. Hè? Werkt de Heilige Geest aan mij? Hoe gaat dat dan? Of eerst werkt de Heilige Geest aan mij? En dan B, hoe werk ik zelf met de Heilige Geest aan karakter? En dan de laatste. Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen? Oké? Okay? Opzet helder. Werkt de Heilige Geest aan mijn karakter? Zoomen we even uit. Ga ik met je mee naar het begin van deze wereld. Annemiek, wil je dat lezen? God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Hovering, ja, we hebben er toen een staande discussie over gehad. Is het hovering, hovering? Maar het is hovering, volgens mij is hovering. Het is een hovercraft, heb ik ook geleerd. Wat is dat, hovering? Ja, ik denk je niet, ik ga niet voor niks Engelse vertaling doen, omdat jullie weer met zweven aankomen. Ja, hovercraft, wat doet die? Ja, ja. Scheerde, oké. Okay. Dieneke. Ja. Nog de groeten van Anneke, Dieneke. Ik doe het even voor wat ook in het Engels hovering is. En dat is heel anders dan zweven. Dat is niet poepen. Maar het is wel dit gebaar wat een hen doet, een broedse hen. Weet je wat een broedse hen is? Een broedse hen gaat niet gewoon met haar gat, zeg maar, op die eieren zitten. Zo van. Een broedse hen gaat zo op de eieren zitten, net erboven. Zodat ze net met haar volledige volheid qua veren en lichaam die eieren op de juiste temperatuur houdt. Dus ze plakt er niet boven en ze zit er niet zo boven. Zo gebeurt er niks, als ze boven, dan gaat het ook niet goed met de kuikens. Dus je zou kunnen zeggen, de Heilige Geest zweefde broedend over de wateren. Om te laten ontstaan. En daar... Dus bij het allereerste begin was de Heilige Geest niet maar een beetje als een spookje heen en weer van ik zweef hier een beetje over het water heen. Maar was hij aanwezig in al zijn majestueuze volheid, warmte, om vanuit liefde iets te laten ontstaan. Wat dan in 6 dagen volgens Genesis een beslag krijgt. De Heilige Geest is dus bij het ontstaan van de wereld zeer betrokken. Gaan we nog een stukje lezen. Uit de psalmen. Dus niet alleen het bestaan, maar ook het voortgaan. Wil je dat weer lezen met ons, Annemiek? Zij allen, de dieren, wachten op u. Dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun, zij verzamelen het. Doet u uw hand open, ze worden met het goede verzadigd. Verbergt u uw aangezicht, ze worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg, ze geven de geest en keren terug tot hun stof. Zendt u uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwd. En vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Kent iemand nog de Schöpfung, een oratorium? Ja? Dan vind je deze tekst 91. Niemst du dein odem ab, dus neemt je geest weg, zur staub, tot stof, vervalt de hele schepping. Dus als Gods geest zich terugtrekt, komt er geen melk uit de koeien. Sterven wezens, stopt alle zelfspanning. En andersom, vers 30, zendt u uw geest uit, herleeft het. De Heilige Geest is aanwezig bij de schepping, maar ook bij het voortbestaan. De Heilige Geest, zijn vruchten, dat duurt. Nou, we zien het al, even kijken. We zien het al. Nee, nog niet, hè? Tenminste, niet heel duidelijk. Gras wordt iets groener misschien. Maar je ziet het in de knoppen. Het is maar een maand meer en je ziet dat de Heilige Geest weer dit doet. Zendt u uw geest uit. Natuurlijk is het zon, chemische processen, CO2. Maar kom op! We weten dat er een grotere werkelijkheid achter zit. Dan wordt de bomen herschapen, vernieuwt het gezicht. Dan ziet het hier toch allemaal anders uit. Dan is het allemaal groen. Dat is toch een fantastisch mirakel. Hier, in deze psalm, leert God ons dat hij betrokken is bij het ontstaan en ook bij het volhouden van de wereld. En, om af te sluiten, met openbaringen natuurlijk. Tot slot, Annemiek. Die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Hier heb je een brede accolade van heel het bezig zijn van Heilige Geest. Vanaf de schepping tot het onderhouden, tot het werken aan een nieuwe wereld. Ik geloof dat ik dat in een blokje had. Ja. En de Spirit of God, hier hebben we alle drie teksten bij elkaar. En het begint met: and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Zendt u uw geest uit, dan wordt die wereld herschapen. En tot slot, zoals Paulus het zegt, wat onze eigen natuur wil, brengt dood. Zitten we weer in dat gevecht. Maar wat de geest brengt, leven en vrede. Pak dat niet alleen maar op als geestelijk leven, maar pak dat op als het totale leven. Denk weer aan het hoveren, het uitbroeden van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest werkt in de volle breedte aan een nieuwe eeuw, een nieuwe tijd. Inclusief, en nou komen we bij jou uit, u, aan jouw karakter. Dus hoor je dat heel breed, heel totaal, begin, eind, tussendoor. En in dat grote geheel, in dat enorme project van God, hebt u een plekje. En werkt de Heilige Geest ook aan jouw karakter. En het diepste verlangen, we zijn ermee begonnen, het diepste verlangen is dat je steeds meer gaat jij lijken op Jezus. Pas op, de Heilige Geest trekt nooit de aandacht naar zichzelf toe. Het feit dat je nu misschien voor het eerst dit zo uitvoerig verteld hoort, vindt de Heilige Geest eigenlijk helemaal prima. Want hij is, de Vader zegt: let op mij, nou, het Oude Testament. Maar het Nieuwe Testament is toch eigenlijk één grote boodschap van Jezus die zegt: net op mij, bij mij moet je zijn. Toch? Ik ben de poort, ik ben de weg, ik ben het leven. Volg mij, blijf in mij. De Vader is ook nog aanwezig om gediend te worden. Onze Vader wil aanbeden worden. De Heilige Geest kom je amper tegen. Waarom? Dat is precies core business van de Heilige Geest. Zoals de core business is van die lamp dat je er niet in kijkt, maar dat hij wel licht geeft. De core business van de zon, om er niet in te kijken, maar er wel van te genieten, maar met je ogen dicht. Zo is het de core business van de Heilige Geest, om niet naar zichzelf de aandacht te trekken. Mensen hoeven niet naar mij te kijken, nee, kijk maar naar Jezus. Laten we daar de teksten bij vinden. God heeft ons er tevoren toe bestemd. We gaan weer door, Ilse. God heeft ons er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Ik maak alles dingen nieuw. Maar ik maak ook Wim Pol nieuw. Iedere naam, ja precies. Ja, of buurman Schouten, of Koen, of Wim Schouten. Koen. Heb je eigen naam al ingevuld? Dat God met jou bezig is. Dat dit Gods plan is met u. Er zijn een paar uurtjes. In dat grote ideaal is dit dus. God heeft. Nou kun je zeggen. Ja, dat wordt niks. Vind ik heel reëel. Als je dat denkt. Ja, ik lijk op Jezus. Nou, dat wordt bij mij niks. Denk je dat stiekem een beetje? Ik wel. Maar als God dat plan dat is, denk je dat hij het niet uitvoert? Denk je dat God zegt van, oh Jan-Peter, nou wil jij het niet? Ja, dat gaat het niet lukken. Hoe zo'n grote mond durf je te hebben? Als God een fantastische wereld, die drie stappen, en daar heb jij een plek in. En God zegt van jou, dat hij jou ertoe bestemd heeft om steeds meer op Jezus te lijken. Zouden we dan ook gewoon kunnen zeggen, dank u wel. I trust you. U moet het ook doen, ben ik bang voor, Heere God. Want als u op mij vertrouwt, en dan zegt God, kun je dat aan mij overlaten? Zullen we starten met vertrouwen? Als dit Gods plan is. Oké, ik stap in. Ik stap in. Je zit er lang in, terwijl je niet eens in de gaten had. You're in. Oké, dus ik werk met de Heilige Geest, ik werk met God. Hoe gaat dat dan? Nou, dat is een proces, laat me zien. In de volgende tekst. He, als God een helder doel heeft voor ons karakter, hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? Wij allen die met onbedekt gezicht, dus er is geen sluier voor, de luister van de Heer Jezus aanschouwen, zullen er meer en meer door de Heilige Geest naar de luister van dat beeld, dus dat is Jezus, worden veranderd. Wat hierbij opvalt, zijn een paar dingen. Het valt op dat het niet bij toverslag is. De Heilige God zegt niet, Lari, vader, boedekwast, ontdraai maar zwarte kater. Hé, vriend, die kende je niet, hè? Lari, vader, boedekwast, ontdraai maar zwarte kater. Kun je me nazeggen? Nee. Nou ja, ze hebben een soort magische spreuk. God doet het niet met een magische spreuk. Kijk maar. Wij allen die met onbedekt gezicht, dus wij kijken, wij aanschouwen, gewoon Nederlands, wij aanschouwen. Waar kijken we naar? We kijken naar Jezus Christus. Dus dat is één. Dus ons kijken wordt ingeschakeld. Jouw gevecht wordt ingeschakeld. Jouw worsteling om met Jezus te lijken, wat niet lukt, wordt ingeschakeld. En dat gaat ook niet in één keer. Kijk maar. We zullen meer en meer. Dus voor jou is nog 80 jaar nodig. Voor mij nog 40. 40? Wel nee, dat weet ik niet. Meer, er is een proces. Twee belangrijke uitgangspunten hebben we nu. We kunnen dus eigenlijk naar het volgende onderdeel. Twee belangrijke, superbelangrijke onderdelen hebben we nu. 1. Het is Gods doel met jou. Oké, relax. En 2, je bent al een broer en zus. Dus het hoeft niet. En eigenlijk nu de derde, het kan nog even duren. Het is in proces. Dus van 5 een keer naar een 4 en een keer naar een 6. Och, het kan heen en weer. Het is een proces. Meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld veranderd worden. En ik denk dat we dan nu naar B kunnen. Word ik op tijd ongeveer? Hoe ver zitten we? Oh, okay. Nou, ik probeer. Het startpunt, heb ik al gezegd. We gaan naar B. Dus kunnen we even bij die drie punten zien, dat we allemaal nog weer weten hoe we in het verhaal zitten? Ja, die drie punten aan het begin van de preek. Ja. Doe je gang. Ga je gang. Dus A is, werkt de Heilige Geest in mijn karakter? Nou, dat is hoop ik duidelijk. Maar hoe werk ik dan zelf, hoe doe ik dan zelf mee? maak je geen zorgen. A was het langst en A is ook het meest belangrijke. Hoe werk ik zelf mee? Rondom Jezus zitten, kijken, luisteren met hem. En probeer van de angst af te komen dat je geen zus of geen broer bent. Dat is wel zo. Het is goed. Je bent Gods kind. Je bent... Jezus neemt je in zijn armen. Dat lied wat we zongen, die vriendelijkheid. Dat is een feit. Misschien voel je het niet. Maar regelmatig voelen we het niet. En ik denk, oh je. Oh, maar dan is het al wel zo. Dus ik denk soms, Angela, misschien moeten we het zingen en dan niet naar boven zingen, maar bedenken, ik sta op die bodem van het feit dat God mij omarmt. Misschien is dit Gods omarming, zeg maar. Hè? Dat we niet, maar dat we hier op deze aarde, waar de Heilige Geest het mooie liet ontstaan, op deze aarde gewoon bedenken, oké, maar het feit dat ik nu een slok water denk, is toch, ja, maar zo normaal. Ja, is allemaal zo normaal als dat, maar het is ook een feit dat God van me houdt. Wat zijn vriendelijkheid voor me is, dat zijn schepping enzovoort. Dus stoppen, nee, starten met het vertrouwen op God zelf. Avondmaal vieren, heel vaak. En denken, ik heb een grote broer, Jezus Christus. En die karaktervorming, dus dat is één, dat lijkt me het startpunt. Ik ga het niet meer opnoemen. Dan hebben we nog deze dingen. En dan hebben we nog dit. Was het maar zo dat onze aarde, dat ons leven zo was als deze aarde. Man, dit is echt fantastisch. Oeh! Nou, dit soort dingen gebeuren dus. Is het net al mooi gezaaid in jouw leven en denk je van, hé, nu gaat de bloei komen en er is er een van de hark die daar doorheen roert. Denk je, want ik ga het niet doen hoor, want ik ben wel erg genoeg, denk je dat de stenen eruit zijn? Plop, zit er dan weer een steen in. De worstelingen van het leven, lieve mensen, vallen niet mee. We gaan daar niet heel lang bij stilstaan. Ik beschrijf maar een donkere periode, wie kent ze niet? Onbegrijpelijke gebeurtenissen. Ziektes. Rauw. Bizarre ongelukken. Dat je denkt, hé, hoe nou, net precies fout. Rampen, heel breed, maar ook jouw ronduit verkeerde gedrag. Zullen we dat toch even tegen hem gaan zeggen? Mijn ronduit verkeerde gedrag. Dat helpt allemaal niet mee hoor. Maar dat zit in dit rijtje. Dat gaan we niet verdoezelen. Mijn ongeloof. Dan denk ik van ja, het zal, ja dag. Mijn vragen, mijn twijfel. Dat alles met elkaar vormt het weerbarstige materiaal waarvan Gods Geest zegt, en ik ga ermee aan de slag en ik werk er doorheen en ik verlies het doel niet uit de ogen. Er is wat, hè? Maar dat is niet het tegen, dat alles vormt het materiaal waarvan de Heilige Geest ook niet schrikt. Hij heeft al eeuwenlang met mensen, met deze wereld, met onrecht, met zonde ook, met ronduit verkeer. Hij heeft er eeuwen mee te maken. Hij zegt, I know, maar ik werk... Dit is mijn materiaal. Hier werk ik mee. Al eeuwen. En ik werk ook met jou. Dus die worsteling is niet, en dat heen en weer is niet er weer in, er weer uit, maar is een onderdeel van het grote proces van de Heilige Geest. Ook jouw worsteling. Dus aanvaard die. En aanvaard ook je donkere kant. Ook die wetmatigheid waarmee begonnen. Ja, het is. En ik zou je zeggen, sommige dingen zul je opknappen. En sommige dingen zul je tot het eind van je leven vasthouden. Echt waar. Dit is niet lollig, dit is niet leuk. It's reality. Ik wil ooit nog een master theologie doen. Ik heb de naam al verzonnen. Realistische theologie. En daar zitten we nu. Zelfs, de catechismus ging me voor, zelfs de allerheiligste hebben maar een klein begin van deze gehoorzaamheid. Klinkt dat nog bekend bij iemand in de oren? Zelfs de allerheiligsten hebben maar een klein begin van het lijk op Jezus. Dus het is geen nieuw iets waar we tegenaan lopen. Maar wel goed om tegen elkaar te zeggen. Wij aanvaarden het en wij zeggen, God, hoe is het mogelijk dat u het met mij ziet zitten, met ons ziet zitten. Fantastisch, I like it. Ik krijg er weer moed uit. Of ik hobbel maar gewoon wat door zonder moed. Kan ook. Ik kom gewoon een dag weer door in mijn depressief stadium. Maar ik weet, dit is uw toekomst, daar gaan we naartoe. En het is een levenslang proces. Bijzondere geesteswerkingen, in één keer helemaal gegrepen worden. De taal van tongen krijgen, het kan allemaal enorm helpen. Maar er komt altijd weer een terugval. Er komt altijd weer een opnieuw iets waar je niet tegenaan wilde lopen, komt opnieuw in je leven. Dat weerbarstige is groot, heel groot. Het is een levenslang proces. Ik had een directeur van de Pedagogische Academie, jaren geleden, toen ik nog een jonge man was, toen ik 20 was. En die zei, zelfs de slechtste onderwijzer kan niet verhinderen dat de kinderen toch wat leren. Dat was hele troost. Ik heb die een beetje veranderd. Zelfs jij, of vind jij jezelf de slechtste broer of zus van Jezus, jij kunt het werk van de Heilige Geest niet tegenhouden. Gaan we stoppen? Ik heb een paar do's en don'ts. Gaan we stoppen? Of zullen we die doorjassen? Ja, hebben we nog tijd? Ja, maar ik weet niet hoe we... Ja? Ik weet niet hoe we... En dit is ook een beetje herhaling, dus ik denk dat het goed is om af te ronden. Laten we die ene tekst nog weer lezen. Hij die op de troon zat. Ja, dan moet je weer heel... De laatste tekst, de laatste kader. Ja, ik zie nu ik erheen kom dat ik eigenlijk alle dingen al genoemd, dus ik zal proberen af te ronden. Dus geef mij nog 2 minuten. Ja, die, precies die. Annemiek, lees hem nog even, die nummertje 5. Hij die op de troon zat. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Inclusief Annemiek. Alles, hè? Dat is niet zo moeilijk doen, niet denken, wat is er nou met die wetmatigheid? Wat is er nou... Ja, alles, inclusief jij. Oké. Wij zijn immers Gods familie. Richt je op mens zijn hoe Jezus zou optreden. Jezus, 20 jaar van timmerman zijn, leerde dat in dat leven voor God ook gewoon je vak doen. Ik denk dat Jezus nu IT'er zou zijn, denk je niet? Iedereen is toch tegenwoordig IT'er? Dus een gewoon vak uitoefenen. Counselor of manager of consultant. Nee, niet. Of kweker. Zeg je nou dat hij kweker was? Dat gewone vak, dat gewone leven, dat gewoon 's ochtends vroeg opstaan, iets doen, eten, weer iets doen, weer eten, nog even avond en weer slapen. 20 jaar lang deed Jezus dat gewoon. En God zei tegen hem, toen hij daarmee klaar was, dit is mijn geliefde zoon. Dus doe nou dat vak gewoon in dat vertrouwen dat bij die beweging hoort en bij dat grote proces van de Heilige Geest. Dus denk, en nogmaals, van 5 naar de 5,5 is ook vooruitgang. En ik durf dat 10 jaar geleden misschien niet te zeggen, maar nu, ik word dit jaar 60. Ik durf nu wel te zeggen dat ik nu meer lijk op Jezus, niet qua uiterlijk, dat ik nu meer lijk op Jezus dan 10 jaar geleden. En het heeft te maken met wijsheid, met geduld, met meer liefde, met minder oordeel, zulke dingen. Ja, dat is echt waar. Ik had dat 10 jaar geleden niet verzonnen. Nou, ja. Dus er is hoop. Ik denk dat heel veel mensen dat ook na zeggen. Ja, als ik 10 jaar terug... Kijk nog eens 10 jaar terug. Niet vorig jaar, dat schiet nu op, denk ik. Maar kijk nog eens 10 jaar terug. Dan was je toch een heel ander iemand, of niet? Zie je wel? En je bent nu toch een mooie mens, of niet? Ja, ja. Dat is toch vaak zo, dat je door het oude... En dan zeggen, ja, dat is gewoon ouder worden. Dat is niks gewoon ouder worden. Natuurlijk is dat gewoon ouder worden. Maar dat is onderdeel van het werk van Heilige Geest. Daar hoort ouder worden ook gewoon bij. En je kunt ouder worden ook anders gebruiken. Je kunt ook een zaggerijnige, azijn, gekleurde, ruikende ouderman worden. Dat kan ook, hè? En dat wil ik niet, maar, want Jezus was het niet, dus ik wil het ook niet. Dus wij zijn allemaal... We dus hij bleef het. Nee, het maakt alles zo plat. Water drinken is gewoon water drinken. En ouder was gewoon ouder worden. Dat alles is, lieve mensen, in de omgeving, in de aanwezigheid. De letterlijke aanwezigheid van Gods Heilige Geest in ons hart, van Jezus enzovoort. Ik som ze op, dat is het makkelijkste. Denken vanuit Gods beginpunt. Broer, zus en ook vanuit Gods eindpunt. Je gaat lijken op Jezus. Zal in dit leven niet helemaal lukken. Dat komt voor elkaar. Vind rust in de werken van de Heilige Geest. Verhoog, dat vind ik wel een tip. Verhoog je eerlijkheid naar God toe. Hoe heet je? Ja. Marit. Verhoog je eerlijkheid naar God toe, Marit. En iedereen die geen Marit heet. Van, zeg het nou gewoon eerlijk dat het niet klopt. Dat je echt... Heel vaak komen mensen met een probleem bij mij en zeggen... Ik heb een probleem. Huilen. Helemaal goed. Helemaal goed. En dan vraag ik... Heb je dit eigenlijk al helemaal zo aan Jezus verteld? Nee, helemaal niet gedaan. Ja, gaan we dat eerst doen? Ja, dat mag jij doen. Nee, oh, dat moet ik niet doen. Ja, maar jij bent dominee. Ja, hallo. Ja. Het is getrapt tussen jou en hem. Praat nou eens gewoon met Jezus. Als je in de stuur zit in de file, heb het eens tegen hem. En hou je mond eens een tijdje en kijk wat voor de tweede gedachte binnenkomt. Nou, dat zou wel eens van hem kunnen zijn. Nou, neem het aan als van hem zijnde. Dit is een heel ander verhaal. Kom tot de rust, lieve mensen. Dus wees eerlijker, gewoon grondig eerlijk. Met alle gram in je, alle woede in je en alle hopeloosheid en frustratie in je. Lekker eerlijk zijn en kom tot de rust in een broer die zegt... Dat is Jezus Christus. Hij is je broer. Hij doet dit. 3. Ja, nu gaat het toch vervelend worden. Ja, dat moet er nog even. 3. Creëer wat rust om je heen. Zet dat ding eens uit. Hoe kun je nou in de omarming van Jezus verkeren als je constant denkt, hups, hups, hups. Dit is een puntje hoor. Facebook, social media. Hoe kun je nou een relatie met Martin onderhouden, Annemiek, als je elkaar nooit tegenkomt, altijd te druk. Dat weet je toch zelf, dat weten wij toch zelf, dat zo'n relatie is kapot gaan, of niet? Creëer wat rust voor dit soort dingen. Loop eens een stukje en denk, Heer, u houdt van mij, u bent bezig met de schepping. Creëer rust. Iemand zei tegen mij na afloop in Utrecht, ik vond een mooie preek, zei hij, behalve het gezeur op je telefoon. Maar hier wordt het wel heel pijnlijk even dat je denkt van ja, als ik alleen op zondag de tijd gun om, hè? Nou ja, Heilige Geest werkt door, hè? Je pakt dat ook wel. Iets meer rust. En heb het er met elkaar over, dat is mijn laatste. Heb het er met elkaar over. It takes a village to raise a child. It takes a family of God to raise his child. Mag ik mee afsluiten. Optrekken met elkaar in huiskringen, in Utrecht groepen. Dat vormt ons. Zo werk je met de Heilige Geest aan je karakter. Dacht ik. Angela. Twee weken geleden was ik in de Stadshartkerk in Amstelveen. En daar gingen we hetzelfde thema behandelen. Behalve dat de spreker ziek was. Dus toen werd het iets heel anders. Toen ging het over zegenen. Zegenen met de Heilige Geest. En bij mij ging er blijkbaar een lampje aan dat ik dacht, nou heb ik nooit bij stilgestaan. En de afgelopen weken waren voor mij persoonlijk heel zwaar. Met allerlei toestanden. Een ontzettend sluimerend, vervelend arbeidsconflict. Maar ook weer oude pijn die boven kwam. En dat is gewoon ontzettend heftig. En wat ik ben gaan doen, gaan zegenen. Iedereen om me heen, iedereen waar ik tegenaan liep, maar ook mezelf, alleen maar zeggen, ik zegen jou in de naam van de Heilige Geest. Ik geef jou de kracht van de Heilige Geest. En dat heeft mij zo ontzettend veel rust gebracht, dat ik merkte van, ja, ik hoef er niet over te stressen, want God is ermee bezig. En dat is eigenlijk ook het lied wat ik vandaag wil zingen, een soort gebed, er moet toch meer zijn dan dit. Ja, zeker weten. Er is meer dan dit. En de Heilige Geest is heel dichtbij. En nou, dat wil ik graag zingen. There must be more than this. O breath of God, come breathe within. There must be more of God, we wait for you. Fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Come like a rushing wind. Clothe us with power from on high. Now set the captives free. Leave us abandoned to your praise. Lord, let your glory fall. Lord, let your glory fall. Consume in fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Dank je, prachtig. Zullen we gewoon verder bidden, stel ik voor. Ik wil ook bidden voor Lars. Lars spreekt hier ook regelmatig. Hij heeft op Valentijnsdag een zoon gekregen. En Nathan, het gaat goed. En ik denk dat het mooi is om voor hen ook te bidden. Zullen we verder bidden? Ja, goede God, hier zijn we dan. Zoals we zijn. Met al onze stenen. Met al onze prachtige karaktereigenschappen. Heren, u kent ons zo goed en u bent met ons onderweg. Dank daarvoor. Dank voor dat wonder. En help ons om die rust te vinden, Heer. Dat we daarbij stilstaan. Dat we genieten van u en van uw aanwezigheid. Dat we ons steeds opnieuw laten vullen. Ook als het lastig is en ook als het moeilijk gaat in ons leven. Juist ook als het goed gaat. Heren, dank dat u zo naast ons gaat. Dat u ons wil vormen. Dat we steeds een beetje meer mogen lijken op u. Help ons om niet te twijfelen aan uw nabijheid en aan uw liefde. Om gewoon te gaan. En zo ook uit te delen. Aan de mensen die we tegenkomen. Zoals Angela zo mooi zei net, Heer. Dat we uw zegen kunnen doorgeven. En wilt u ons vullen daarom. Met uw geest. Met uw liefde, met de overtuiging dat we geliefde zonen, geliefde dochters zijn. Broers en zussen van elkaar. Heer, willen u danken. Danken met Lars, met zijn vrouw. Dat ze opnieuw een prachtige zoon hebben gekregen. Nathan, geschenk van God. Zo ervaren ze dat ook echt. Heer, dank dat alles goed mocht gaan. En ja, wilt u hen zegenen en daarbij zijn. Ik wil ook bidden voor de komende week. Het is vakantie. Veel mensen zijn ook weg. We hebben ook prachtige films weer hier te bekijken in de Veenhardkerk. Ik wil u bidden voor al die dingen die we doen. Als kerk, als mensen. Om iets van uw koninkrijk te laten zien. En geef ook dat het een week mag zijn om uit te rusten. En voor alle kinderen ook van school. Even niet hoeven. Heer, en dat het ook echt rust is. Een rust die we ook kunnen gebruiken om met u te gaan. Ik wil u dat zo bidden. Zoals we zijn, gaat u met ons mee, ook als we straks dit gebouw weer verlaten. Werkt u door ons heen. In ons eigen hart, maar ook in ons gezin. Ook in de mensen zo die we tegenkomen. In Jezus' naam. Amen. Een paar dingen die ik nog wil vertellen voordat we naar de koffie gaan. Ik zei het al even, het is vakantie, dus het is ook Veenhard Film. Op jullie stoelen liggen allemaal flyers. Ligt er ook eentje voor de kinderen, verschrikkelijke ikken, draaien we komende dinsdag. En nou, dat doen we eigenlijk, is ondertussen traditie geworden, verschrikkelijke ikken 3. Wij hebben hem gezien, het is een ontzettend grappige film. Dus je bent zeer welkom. En als je denkt, oh, ik ken nog wel iemand, neem je lekker mee. En er ligt ook een flyertje met de Veenhard Film Maand. Zo uit mijn hoofd begint die komende vrijdag al. Kijk of ik dat... Nee, het is niet waar. De Veenhard Film Maand is dus in maart. Dus niet komende vrijdag, maar de week... Oh ja! Wel hè? Dus komende vrijdag hè? Want dan is het 2 maart. Dus we hebben deze week gewoon 2 films. Dinsdag voor de kinderen. En vrijdag start dus Dunkirk. Zeg ik het zo goed? Ik neem de kans, op 10 maart hebben wij een zaterdag. En dan proberen we allerlei dit soort initiatieven bij elkaar te harken. Om elkaar te inspireren en om geïnspireerd te worden. Dus als er mensen zijn van de filmclub of de voetbal. Dus als je iets, een initiatief hebt buiten Meidrecht, en dat zijn er heel veel. Dan ben je welkom op de 10e maart te inspireren en wat inspiratie te ontvangen. Ik denk, dat zeg ik even. Tuurlijk. En onder de douche heb ik ook bedacht. Weet je wat ik ook onder de douche bedacht heb? Vanmorgen. Omdat zeg maar, contacten heel vaak via voorgangers lopen, Gerben dan met mij, dat is nu over. Hè? We hadden een goede lunch bij een rendezvous, maar het is over. We moeten zorgen dat we. Want vroeg of laat val ik ook om. Nee toch? Jawel, over 30 jaar. Dus we moeten zorgen dat gemeentes aan elkaar verbonden worden. Toen dacht ik, hoe doe je dat nou? Hè? Toen dacht ik, misschien is het aardig. Dat een huiskring van jullie op bezoek gaat bij... Ik denk weer in kerken, maar ja, dat is wel jammer als jullie hier weggaan. Als nou eens een huiskring van ons op bezoek gaat bij jullie. Niet in de dienst, want dat mag wel. Maar dat jullie dat gewoon... En dan leer je namelijk ook... Ik vind het goed om hier te zijn, want dan leer ik een beetje hoe het is om een kleinere kerk te zijn. En jullie zien dan wat de ellende van de grote kerk. He? Dan delen we elkaar de ellende een beetje, zeg maar. En ik zou eens... Zit je ook bij huiskring familie Schouten? Ik kan jou uitnodigen, zeg maar. Wij zitten ook op huiskring met Sander en Christel. Dus bij ons ben je welkom met je huiskring. Dat doe ik nog zo even. Om ja, gewoon eens. Bedacht ik onder de douche. Leuk. Dus het hoeft helemaal niet. En 10 maart, hou die even in de gaten. 10 maart als je missionair actief bent. Top. Dankjewel. We gaan zo koffie drinken. Dus als je denkt, waar heeft iemand het allemaal over? Ja. Dan ga je gewoon. Dat zou heel goed kunnen, ja. Dan ga je gewoon onder de koffie even naar hem toe. En dan zeg je, leg nog even uit wat je nou precies bedoelde. Goed? Je bent van harte welkom om nog even te blijven. Ook voor een kopje thee trouwens. We geven elke week in de Veenhardkerk ook een bloemetje weg. En dat doen we deze keer aan de huisartsenpraktijk in Wilnis. De Wagenmaker heet die. En er zijn veel medewerkers en die staan al jarenlang klaar voor. Ook heel veel mensen. Dus gewoon om hen daarvoor te bedanken en hen te bemoedigen om lekker door te gaan daarmee. Krijgen zij deze week het bloemetje. Dan heb ik alles gezegd volgens mij. En dan gaan we nog collecteren. Dat hebben we deze hele maand al gedaan. En vandaag dus voor de laatste keer. Voor Huis van Vrede. Zij kerk in Utrecht. Op een bijzondere manier. Nou, er staat een heel verhaal op de beamer. Wat vooral belangrijk is voor hen is dat ze graag een plek willen hebben om bij elkaar te komen. En nou, daar hebben ze geld voor nodig. Zo simpel is het. En van harte hebben jullie aanbevolen. Oh ja, en nog één ding. Dat was ik zelf vorige week vergeten. In de hal liggen ook deze. Vorige week ging het over het gebed over de Heilige Geest. Ik dacht net onder de preek van Jan-Peter. Als je nou zelf wil meewerken aan dat werk van de Heilige Geest. Ik zou zeggen, bid hem gewoon. Er liggen kaartjes. Nico heeft prachtige kaartjes gemaakt. Gratis mee te nemen. Kun je gewoon de hele week en daarna ook bidden. Telefoon uit. Zullen we collecteren? Ja. We gaan ons slotlied met elkaar zingen. En u mag komen staan. U maakte mij tot een ander mens. De lied, dat is eigenlijk wat God zingt naar jou, hè? Jou heb ik lief, jou heb ik lief. De liefde van God. En de genade en ontferming van je oudste broer Jezus Christus. En de inwoning van de Heilige Geest is echt met jou en ons. Amen. Amen. Amen.